onomat Petrosc, Triuptă, Iunarul de Cunchei, Chiepțiune, Simeonă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. We have an expression. În limba noastră este o expresie. Sometimes we cannot see the forest because of the trees. Care spune că nu putem să vedem pădurea din cauza copacilor. Și astăzi Sfântul Grigorie de Palama, pe care noi îl sărbătorim, este un bun exemplu pentru cineva care ne-a învățat într-un mod duhovnicesc. Sfântul Grigorie de Palama ne-a învățat să nu ne uităm la detaliile mărunte din această lume, ci să ne fixăm ochii asupra unei priveliști mai mari. Și astăzi Sfântul astăzi Sfântul reprezintă pentru noi un exemplu minunat. Pentru că lumea Sfântului s-a asemănat și se aseamănă foarte mult cu lumea de astăzi. Sfântul Grigorie de Palama a murit în secolul al XIV-lea. At a time when the world was threatened by many forces. Atunci când lumea era amenințată de multe puteri, de multe puteri rele. And he faced these forces. Și Sfântul a fost unul dintre oamenii care a înfruntat acest rău, fiind pentru noi creștini un bun exemplu. He was a monk who lived in a cave. Sfântul Grigorie de Palama a fost un călugăr care a trăit într-o groapă. He was also a professor. A fost și profesor. He was also a diplomat. A fost și diplomat. He came from an aristocratic family. El provenea dintr-o familie de aristocrați. And many years, even as a monk, served the empire. Și chiar și la mulți ani de la călugăria lui a fost slujitor al imperiului. He was a man who was active in the world. A fost un om activ. A fost un om activ în întreaga lume. And also a man who was active in the spiritual world. Și a fost un om activ și în ceea ce privește lumea duhovnicească. In the world, as he saw it, în lumea pe care o a văzut-o, he saw many people of different kinds. Sfântul a văzut mulți oameni de multe feluri. He said, I always judge them neutrally. Și a spus că eu întotdeauna îi judec dintr-un punct de vedere al neutralității, never believing in human beings, niciodată crezând în ființele umane. But always believing in God. Și crezând numai în Dumnezeu. And this was why he was a good monk. Și de aceea a fost un bun călugăr și un foarte bun diplomat. His world was very much like ours. Lumea Sfântului se asemăna foarte mult cu lumea în care trăim astăzi. Very complex. O lume foarte complexă. And threatened by Islamic terrorists. O lume amenințată de terorismul islamic. All of the Orthodox countries. Și atunci toate țările ortodoxe. We're at war with one another. We're at war with one another. Se aflau în război una cu alta. Serbia with Bulgaria. Serbia cu Bulgaria. Bulgaria with Russia. Bulgaria cu Rusia. The Byzantine Empire with Serbia. Imperiul Bizantin cu Serbia. Sometimes the Balkans against Bulgaria against the Byzantine Empire. Câteodată și Bulgaria se lupta împotriva Imperiului Bizantin. Sometimes the Bulgarian Empire, the Bulgarians with the Byzantine Empire. Alte dată Bulgaria with, on the side of. De partea Imperiului, era de partea Imperiului Bizantin. There was constant political turmoil. Era o politică constantă a războiului. Yet St. Gregory Palamas remained neutral in his views. Și totuși Sfântul Grigorie de Palama a rămas neutru din acest punct de vedere. He was at one time imprisoned by the Muslims. Odată a fost prizonier al musulmanilor. Whom he called the barbarians of barbarians. Barbaritum barbarium, barbarians of barbarians. Pe care Sfântul îi denumea barbarii barbarilor. Schiliton schilon, dogs of dogs. Câinii câinilor. And enemy of enemies. Și dușmanii dușmanilor. At the same time. Și în același timp. He also won them over. He brought them to his side. În același timp, Sfântul a reușit să-i aducă de partea sa. And made them his friends. Și să-i facă prieteni. And so with a plus and a minus, he created a neutral. With a plus and a minus, he created a neutral. Și atunci cu plus și minus, cu un plus și cu un minus, a reușit să ajungă neutru. And this is an example of his brilliance. Și acesta este un exemplu al strălucirii sale duhovnicești. Because he remained above history. Pentru că a rămas deasupra istoriei acelui veac. And always looked at things in a spiritual way. Și a privit întotdeauna lucrurile dintr-un punct de vedere duhovnicesc. In the 14th century. În secolul al 14-lea. All of the ascetic fathers, the toți părinții asceți, knew that the Byzantine Empire would come to an end very soon. Prevedeau că Imperiul Bizantin va ajunge la sfârșitul existenței sale. And St. Gregory Palamas believed that. Și Sfântul Grigorie de Palama credea acest lucru. And he knew that the Muslims would bring the empire to an end. Și știau că cauza sfârșitului existenței acestui imperiu va fi musulmanii. And that the Latins would help. Și că musulmanii vor fi ajutați de latin. And he therefore knew that the world as they knew it was coming to an end. Și știau că lumea în care trăiesc atunci va ajunge la un sfârșit. And looked towards spiritual things for his hope. And looked at spiritual things for hope. Și privea aceste lucruri dintr-un mod duhovnicesc, numai pentru ca să nu desnădăjduiască. This is the way we must approach our days. În același fel trebuie să privim și noi zilele de astăzi. Not looking at the trees. Fără să ne uităm la copaci. But to look at the forest. Ci să privim la întreaga pădure. And in the larger picture. Și într-o imagine mai mare. What we face today, ceea ce ne confruntăm noi astăzi, is a confrontation between Islam, este de fapt o luptă între Islam and Christianity. Și între creștinătate. Everyone looks today at these at the trees. Toată lumea se uită astăzi la acești copaci. Some people are on the side of America. Unii oameni sunt de partea Americii. Some are on the part of England. Alții sunt de partea Angliei. Some on the part of France. Unii sunt de partea Franței. Some on the part of Hussein. Alții sunt de partea lui Hussein. Some on the part of Russia. Unii sunt din partea Rusiei. These are all trees. Aceștia nu reprezintă decât pomii. Bush is an evangelical Protestant. Bush is an evangelical Protestant. Bush nu este decât un protestant evanghelist. Tony Blair of England is a Protestant evangelist. La fel și Tony Blair. He's a Protestant. Chirac is an atheist. Chirac este un ateu. Saddam Hussein is a madman. Saddam Hussein este un nebun. And a Muslim. Un musulman. Putin. Președintele Putin. Is a former KGB agent. Este un fost agent KGB. From all of these trees, which one is preferable? Dintre toți acești copaci, pe care îl preferați? None. Ar trebui să nu-l preferați pe niciunul? Bush is now at war with Saddam Hussein. Pentru că Bush acum se află în război. Pentru că Bush is now. Bush este acum în război cu Saddam Hussein. And many people think this may be a world war. Și mulți oameni cred că acesta poate fi chiar începutul unui război mondial. And this is possible. Vă spun că este posibil acest lucru. It's also possible that it will end in 2 weeks. Dar la fel de probabil este ca acest război să se termine în 2 săptămâni. So we should not look at these little events. Deci nu trebuie să ne uităm la aceste evenimente mărunte. But to look at the large picture. Trebuie să vedem priveliștea în întregimea ei. And it doesn't matter who is right or wrong. Și nu contează cine are dreptate sau cine nu are dreptate. Look beyond the trees to the forest. Priviți dincolo de copaci pentru a vedea pădurea. I will quote to you what a Muslim in Malaysia said. V-aș spune așa cum spune și un islamist în Malaezia. Este un anumit proverb. Our hope is to conquer Christianity. Nădejdea noastră, speranța noastră este să cucerim creștinătatea. And what did the Seljuk Turk leader say to the Emperor of Byzantium? Și ceea ce conducătorii turci îi spuneau împăratului bizantin? In the very years of Saint Gregory Palamas. Chiar în anii în care trăia Sfântul Grigorie de Palama. My hope is to conquer Christianity. Era speranța mea este să cuceresc creștinătatea. We hear on television down with America, down with Bush. La de multe ori la televizor vedem oameni spunând jos cu America, jos Bush. But if you listen very carefully. Dar dacă ascultați cu mare atenție. In the Islamic countries they are also saying. În țările islamiste. Allah Akbar. God is great. Sunt oameni care spun Dumnezeu este mare. And Allah este mare. And down with Christianity. Și jos cu creștinătatea. And this is the great challenge which we face today. Și asta este marea provocare pe care noi cu care noi astăzi ne confruntăm. Muslims now outnumber Christians in the world. Muslims now outnumber Christians in the world. There are more Muslims than Christians. Musulmanii sunt ca număr mai mulți decât creștinii în lumea de astăzi. They have more power. Au mai multă putere decât creștinii. They have oil. Au petrol. They have nuclear weapons. Au chiar și arme nucleare. And they have promised. Și au promis. That they will conquer Christianity. Că vor cuceri întreaga creștinătate. Our position is to be neutral to this. Noi trebuie să avem o poziție neutră față de toate acestea. In the same way that Saint Gregory Palamas was neutral. În același fel în care și Sfântul Grigorie de Palama a fost și a rămas neutru. There will be such a confrontation for sure. Desigur că va fi o astfel de confruntare. But our victory will be by keeping our minds on spiritual things. Dar victoria noastră vine doar din țintirea privirii noastre la cele duhovnicești. We must remain neutral in this world. Trebuie să rămânem neutri față de tot ceea ce se întâmplă în această lume. Work for the good of the world. Trebuie să lucrăm pentru binele lumii. Wherever we can do it. Ori de câte ori putem să îl facem. But for spiritual reasons. Dar numai din motive duhovnicești. Not for political reasons. Nu trebuie să facem binele din motive politice. Supporting only spiritual things. Bazându-ne pe lucrurile duhovnicești. This is the lesson of St. Gregory Palamas. Aceasta este lecția pe care ne-o dă astăzi Sfântul Grigorie de Palama. And we should hold firm to this. Și trebuie să o ținem minte cu fermitate. And concentrate on prayer. Trebuie să ne concentrăm asupra rugăciunilor. Fasting. Asupra postului. Helping our fellow man. Asupra ajutorării semenilor noștri. Showing love to our enemies. Trebuie să ne arătăm dragostea față de dușmanii noștri. And being neutral to all people. Și să fim neutri față de toți oamenii. And if these people conquer us. Și dacă acești oameni ne vor cuceri. And destroy our bodies. Și ne vor distruge trupurile noastre. We will conquer them. Noi îi vom cuceri by saving our souls. Prin mântuirea sufletelor noastre. And this should be the concentration of all things that we do. Și acestea sunt lucruri, toate lucrurile asupra cărora noi trebuie să ne concentrăm. And now as the world is in a very dangerous position. Și acum lumea este într-o poziție foarte periculoasă. Very dangerous. Foarte, foarte periculoasă. Keep this in mind. Și vă rog frumos să țineți aceasta în minte. And keep St. Gregory Palamas as an example. Și să vă reamintiți mereu de Sfântul Grigorie Palama ca de un bun exemplu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Putea să spun, iubiți credincioși, pentru aceste cuvinte atât de frumoase care cred că ne cuprind pentru evenimentele care sunt acum și pentru situația noastră creștinească. Într-adevăr, viața dintotdeauna a fost o scenă în care intrau actorii, își jucau rolul și plecau. Preasfințitul i-a numit niște copaci și poate nu în zadar, dar cred că sunt niște copaci uscați fără viață, că un copac, dacă este verde, măcar face umbră și te recorești. Aceste păpuși care nu au viață, iubiți credincioși, sunt manipulate de păpușari care stau în spate. Și într-un teatru de păpuși, unde păpușa moartă, cu un chip de om sau de animal, joacă o scenă omenească, păpușarul nu se vede. Așa este în viața aceasta și mai ales acum. Întristător lucru este că pe această scenă a acestui teatru de păpuși, păpușile mai devreme sau mai târziu vor pieri și vor merge la cel căruia îi sunt tributari pentru faptele lor. Dar mai întristător este că lumea, spectatoare fiind la această tragică comedie, cade victimă inocentă. Și dacă am legat cu firul Evangheliei de astăzi, să nu uităm niciodată cuvântul înțeleptului Solomon: nu-n zadar să întinde lațul păsărilor. Păcatul niciodată nu rămâne nepedepsit. Și atunci când păcatul domină pe om și ca o metastază se întinde în toată lumea, rațiunea doarme și din această plămădeală, din acest somn al rațiunii, se nasc monștri. Cum și Preasfințitul Hrisostom a spus, pentru care și mulțumesc, trebuie să vedem dincolo de această pădure de copaci, trebuie să vedem dincolo de aceste păpuși moarte, care n-au voință nici suflare, ci doar sunt marionete ale altor umbre. Trebuie să-L vedem pe Dumnezeu cel atotputernic, că noi nu suntem nici păpușari și nici păpușe și nu suntem nici copaci. Dacă aceștia nu-și pun preț pe sufletul lor, mascând, mimând doar din buze și cu gesturi de credință că ei cred într-un Dumnezeu, faptele arată că nu cred în Dumnezeu. Dacă ți este milă de o muscă să o omori, dar un om, indiferent cum este el, lasă-l, că dacă Dumnezeu nu l-a omorât și este în custodia lui, el dându-i viață, pentru ce tu te apuci să-i cun viața? Învățăm din cuvânt în cuvânt cum să fim oameni buni, cum să fim oameni calzi, cum să rostim cuvânt blând și faptă bună și curată și cu minte. Și atunci din aceste roade ne vom arăta că suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și nu suntem niște dușmani războindu-ne unii cu alții. Gustați și vedeți cât de frumoasă este prietenia dintre oameni. Ea nu are limite. Într-adevăr, pământul te face să-l condamn că este mic dacă tu ești prieten. Iar dacă ești dușman, de-ar fi toată galaxia, ți este strântă, că mânia n-are margini. Așadar, aveți mare grijă și învățați din aceste cuvinte frumoase, pentru care încă o dată mulțumesc, cum să fim oameni turnați într-o formă nouă, frumoasă, forma creștinismului. Lipsit de vicii, lipsit de patimi, mintea să nu mai fie încetoseată de patimile trupești, ci s-o spoim, s-o șlefuim ca pe aur, că ea în chintesența ei are cea mai frumoasă strălucire care curge de la Dumnezeu, căreia noi îi dăm slavă în veci. Amin.